Και ξεκινάμε αμέσως με τη Δημοκρατική Αριστερά, με τον κύριο Παπαδάτο Κώστα και τον καλωσορίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάτη. Καλή σας μέρα, Σάκη μου. Υποψήφιος βουλευτής στην Δημοκρατική Αριστερά, του κύριου Κουβέλη. Καλή σας μέρα, Σάκη μου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και, και καλή μέρα στους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με την απλή ερώτηση που κάνω σε όλους. Τι σας ανάγκασε για να πάτε υποψήφιος βουλευτής και να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία που είναι χρονοβόρα, είναι επίπονη και θα ακούτε και τα εξαμάξεις, γιατί τώρα πληρώνονται όλα αυτά ακριβώς που ζούμε στην καθημερινότητα. Απαντάω ευθέως, δεν με ανάγκασε τίποτε, δεν και... Δεν οδηγούμε σε αυτή το διάβημα από κίνητρα, ούτε οικονομικά, ούτε παιδιοτελή, ούτε γνωρίζεις καλά σαν έμπειρος δημοσιογράφος τη θητεία μου και την πορεία μου στο χώρο της αριστεράς χρόνια τώρα. Είναι ένα μεράκι, είναι ένα πάθος, είναι ένα, όπως θες, ερμήνευσέ το. Αυτό και μόνο με ανάγκασε πες και η παρότριση των συντρόφων μου και του κόμματος από την Αθήνα, του οποίου είναι από τα ιδρυτικά στελέχη, να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Τι ακούτε, κύριε Παπαδάτη, κάθε μέρα που βγαίνετε και κυκλοφορείτε στην κοινωνία εσείς, μια ζωή μέσα στον δρόμο είσαστε. Τι σας λέει ο κόσμος? Τι ακριβώς θέλει ο κόσμος, δηλαδή, από αυτές τις εκλογές, γιατί πραγματικά μέσα σε δύο εβδομάδες τι να πεις, τι να ακούσεις? Έτσι, μπράβο. Σίγουρα, παρά την τρομοκρατία, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ο κόσμος θέλει να απαλλαχθεί από εκείνους που φέραν τη χώρα σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, στο χείλος του γκρεμού. Αν δεν είμαστε ήδη στον γκρεμό, είναι φοβισμένος, δεν εκδηλώνεται, εύχομαι, δεν θέλει να μιλήσει, το φόβο, αυτή την σιωπή, να την εκδηλώσει στις κάλπες όπως πρέπει. Να μην δηλαδή ενισχυθούν τα κόμματα που μας φέρανε στην κρίση. Αυτή η σιωπή σας φοβίζει δηλαδή? Δεν ξέρω, από τη μια φορία με φοβίζει, από την άλλη σκέφτομαι και το άλλο, ότι ο κόσμος δεν θέλει να εκδηλώσει, δεν θέλει να φανερώσει το ότι πιστεύει ότι θα κάνει. Ως προς τι δηλαδή? Τι φοβάται, τι θα χάσει? Το διορισμό δεν τον πρόκειται να του κάνουν. Δεν τον κάνουν, ούτε αλλά πρόκειται να τον βάλουν σε θέση. Υπάρχει ένα σκοπό. Τελειώσαν αυτά. Υπάρχει μια μερίδα μεγάλη, όπως γνωρίζεις, από τα δύο κόμματα που ασκούσαν πιέσεις. Και υποχρεώσεις. Και ελπίδες. Ελπίδες, υποχρεώσεις και πιέσεις. Αυτό τώρα ο κόσμος πρέπει να απαλλαγεί αυτό το πράγμα. Είμαστε μια άλλη εποχή. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε την κατάσταση όπως είναι μέχρι σήμερα. Ναι. Επειδή πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται σχεδόν περί συνεργασιών, το απέκλεισε ο κ. Κουβέλης κατηγορηματικά, μάλιστα με έντονο τρόπο, και έχει κάνει και μια αντιπολίτευση η οποία είναι πολύ έτσι σκληρή. Ναι. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εμείς δεν θα δώσουμε άλωθη. Συνεργασία θα πει ότι δίνουμε άλωθη σε εκείνους που φτάσανε τη χώρα μέχρι σήμερα. Εμείς το αποκλείουμε αυτό. Δεν είμαστε εναντίον των συνεργασιών. Όμως θα μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου με τις προοδευτικές δυνάμεις και με πρόσωπα φερέγγια σε μια πολιτική άλλη προοδευτική που θα καταδικάζει τη μέχρι σήμερα πολιτική. Δηλαδή, θέλω να πω πάλι, να το τονίσω πάλι, ότι δεν θα συνεργαστούμε με εκείνους που φέραν την Ελλάδα σε αυτή την κρίση. Σε ένα άλλο σχετισμό δυνάμεων. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να ψηφίσουν οι πολίτες με γνώση και σοφροσύνη και να καταδικάσουν αυτούς που μας φέρανε σε αυτήν τη σημερινή κατάσταση. Κύριε Παπαδάτη. Και συγγνώμη να ολοκληρώσω. Και αυτή είναι η πολιτική της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αθέστε και τη δική μου προσωπική. Γνωρίζετε, είπα, την πορεία μου στην Αριστερά. Ακριβώς, ξέρω τους αγώνες. Εγώ, για μένα αυτό το πράγμα είναι αφενός ντροπή, αφετέρου ύβρις, όταν μου λένε αυτά συνεργαστώ. Αν ήθελα και αν έτσι, θα είχα κάνει αυτή τη συνεργασία προσωπικά. Ξέρετε γιατί έχει γίνει η παρεξήγηση αυτή, και νομίζω εσείς το έχετε καταλάβει. Επειδή έχουν μπει κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ μέσα στο κόμμα το δικό σας και έχουν ενταχθεί, τους το χτυπάνε συνέχεια και λένε ότι είναι διασπλαγία σοδού ή συνεργασία. Ναι. Αυτό περνάνε και λένε στην κοινωνία. Γιατί στα μεγάλα κόμματα συμφέρει να λέει ότι έχω και από κούμπι, εάν δεν έχω την αυτοδυναμία να με βγάλει ο δικός μου. Τα ξέρετε πώς δουλεύει το σύστημα. Είναι απλό. Τα ξέρω. Είναι μια συκοφαντία που έχει πραγματικά διοχετευτεί, σκόπιμα. Δεν είναι μόνο το κόμμα το δικό μας που παίρνει δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έτσι, σε όλα τα κόμματα της αριστεράς φεύγουν δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ. Ύστερα θέλω να σου πω ότι δεν είναι μπάστε σκύλια, λέστε και αλεστικά μην δώσετε που λέει ο λαός. Έχει γίνει μια επιλογή στελεχών. Και ύστερα εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα, έτσι. Τώρα ιδρυθήκαμε. Ναι. Από πού θα μεγαλώσουμε, αν δεν πάρουμε από τη δεξιά, από την αριστερά, από το ανθρώπους, από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Γιατί έχουν κολλήσει μόνο σε αυτό το. Το θέμα της συνεργασίας. Ναι, εντάξει, είναι μια, είπαμε, είναι μια συκοφαντία για. Ναι. Εναντίον της δημοκρατικής αριστεράς. Και αυτό θέλανε, μπορούσαν να το πούνε και για τα άλλα κόμματα. Ναι, κατάλαβα. Πιστεύετε δηλαδή ότι χωρίς αυτοδυναμία θα μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα, από τη στιγμή που και τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν φέρνουν αυτοδυναμία? Και αυτό είναι ένα δίλημα. Δεν θα πρέπει να συνεργαστούν? Και αυτό είναι ένα δίλημα. Συνεργασίες πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Αλλά αν δεν γίνουν συνεργασίες, από τα πάντα, αυτό εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Ναι. Είναι αποθετικό, μια αποθετική ερώτηση, μια αποθετική ανάλυση που κάνουμε τώρα. Θα εξαρτηθούν από τη δύναμη που θα έχουν τα κόμματα. Ναι. Τότε μπορούμε να το κουβεντιάζουμε μετά τις εκλογές, δηλαδή μπορούμε να το κουβεντιάσουμε το θέμα πώς θα δημιουργηθούν οι συνεργασίες. Ήστερα, αν δεν γίνει, δεν είναι συμφορά, καταστροφή να πάμε πάλι σε εκλογές. Να ακολουθήσουμε το γράμμα του συντάγματός μας. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι αν ξαναπάμε για εκλογές θα μπορέσει να αντέξει η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση που είναι και σε αυτή ακριβώς? Σε χειρότερη από ό,τι είναι δεν θα πάει. Σε χειρότερη από ό,τι είναι δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Όχι, αυτό είναι μια φοβέρα. Δηλαδή εσείς βλέπετε δηλαδή άλλη μια εκλογική. Άλλη μια εκλογική αναμέτρηση. Ότι μπορεί να αντέξει η Ελλάδα. Να κατασταλέξει ο λαός. Με άλλα 50 εκατομμύρια, κύριε Παπαδάτε, και άλλα 100 εκατομμύρια για εκλογές. Να μην τα πάρουν κάποιοι φτωχοί άνθρωποι να ζήσουν. Και δεν το λέω για εσάς, γιατί εσείς το θέλετε αυτό το πράγμα. Τα μεγάλα κόμματα δεν υπολογίζουν αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Μπροστά στα 2 δισεκατομμύρια που έχουν σπαταληθεί. Ναι. Τα δισεκατομμύρια. Ξέρω τι λέτε, εντάξει. Το να κάνουμε το. Σε αυτά που έχουν φάει τα λαμόγια και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω τι λέτε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα μας και να πούμε σε έναν δρόμο από σήμερα. Ναι, αλλά θα βγει αποτέλεσμα. Η δεύτερη εκλογή τι θα είναι? Είδατε τι έγινε στη Γαλλία? Είδατε, δεν σας ανησυχεί αυτό? Όχι, δεν με ανησυχεί. Εμένα με ανησυχεί. Δεν με ανησυχεί. Με ανησυχεί να ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί και η αριστερά, το υγιές κομμάτι της αριστερά να παραμένει τα ίδια ποσοστά. Που εγώ περίμενα αυτή τη στιγμή να ανέβει η αριστερά και να φάει και το Σαρκοζί ακόμη. Ναι. Με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη και με την πείνα και τη δυστυχία. Μην μετράμε τα νούμερα. Μα τα νούμερα μετράνε στην αποτέλεσμα. Μπορεί να το δούμε και εδώ αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι ένα κόσμο που πάει στην ακροδεξιά επειδή το πιστεύει. Ναι. Είναι μια ψήφο διαμαρτυρία για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να διευθετηθεί με νέα πολιτική. Πώς αυτό λέμε. Αλλαγή πολιτική. Αλλαγή πολιτική. Ναι, αλλαγή πολιτική. Και το παράδειγμα τη Γαλλία α το λάβουμε υπόψη μα εμεί για να. Ψηφίσουμε σωστά. Ναι, πιστεύετε έτσι? Μάλιστα. Η αριστερά αυτή τη στιγμή που θα στηρίξει Ορλάν, σας αρέσει αυτή η στήριξη? Ότι η αριστερά ψηφίσει τον Ορλάν. Ναι. Κοίταξε να δεις, εκείνο που και το λίγο καλό είναι καλό από το χειρότερο. Ναι. Προκειμένου του Σαρκοζή. Πνέει ένα άλλο άνεμο, δίνουμε ένα άλλο μήνυμα. Ναι. Και ας είναι η αρχή για κάτι μεγαλύτερο, για κάτι καλύτερο. Άρα και εδώ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ και εδώ πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Δεν έχουμε περιθώρια, και εδώ πρέπει να γίνει. Πρέπει δηλαδή, αλλά είπαμε εδώ τι συμβαίνει. Ναι, ξέρω πώς το λέτε. Καταλαβαίνω. Εδώ είναι μιλάμε για υγιείς πολιτικές και για σωστά πρόσωπα, φερέγγια πρόσωπα. Ναι. Αν υπάρξει αυτό το δεδομένο, δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει. Φτάνει να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια γραμμή, λέτε. Σίγουρα, σε προγραμματική συμφωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα εδώ πολιτικά, κύριε Παπαδάτε, από την πολιτική σας εμπειρία που έχετε? τι έχετε κρίνει δηλαδή, τι παίζετε εδώ πέρα, γιατί εδώ, για εδώ ανησυχώ πάρα πολύ με αυτά που βλέπω και με αυτά που γίνονται. Κάποιους ουρανοκατέβατους σωτήρες που έρχονται από παντού έτσι και λένε ότι αυτοί θα μας σώσουν, λες και εμείς εδώ δεν ζούμε στον τόπο μας, λες και εμείς δεν ξέρουμε τα προβλήματά μας, τα ξέρουν καλύτερα αυτοί. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Εδώ... δηλαδή γιατί ο Κώστας ο Παπαδάτος να μην εκλεγεί ας πούμε βουλευτής και να εκλεγεί ο Φούφουτος που έρχεται ουρανοκατέβατος? Εδώ θα ζητήσουμε την ευθύνη των πολιτών. Εντάξει, χρόνια, μήπως, χρόνια διαδρομή. Μήπως το δώρο, το ωραίο, το φινιρισμένο και το τρασέτε χαρτί, αυτό είναι που επηρεάζει? Πολλά πράγματα επηρεάζουν. Και εδώ είπαμε ότι, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει οι πολίτες να πάνε με ύστερα από βαθιά σκέψη να πάνε στην κάλπη, να κάτσουν να διαβάσουν, να αναλύσουν και να μην αρκεστούν στο χτύπημα της πλάτης ή στο χάλεμα των αρτιών. Ψυχρά, με τη λογική, να φτάσουμε μέχρι την κάλπη. Δηλαδή μήπως ο Κώστας ο Παπαδάτος, ας πούμε, για να μην παρεξηγήσει, γιατί υπάρχει κι άλλος Παπαδάτος στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Είναι ο Παύλος Παπαδάτος αυτός, ο Κώστας ο Παπαδάτος, το τονίζουμε, ο άνθρωπος της αριστεράς, ο άνθρωπος των αγώνων και ο άνθρωπος της ανιδιοτέλειας. Τα λέω αυτά γιατί τον Κώστα τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μακάρι να ήταν έτσι όλοι στην πολιτική. Χωρίς να κοιτάνε κάτι διαφορετικό και οποιοδήποτε όφελος. Αν φόραγες κουστούμι, Κώστα μου, και γραβάτα και έκανες και κάποια τραπέζια, θα έχεις και περισσότερους ψήφους, αυτό το ξέρεις. Δεν έχω τίποτα να κρύψω κάτω από μια γραβάτα. Όχι, στο λέω δηλαδή. στο λέω. Κάτω από μια γραβάτα. Εντάξει. Δηλαδή δεν πρέπει να επηρεάζει το κόσμο με τη γραβάτα και με το τραπέζι. Πρέπει να καταλάβει ότι το μέλλον των παιδιών του αύριο δεν θα το λύσει η γραβάτα, η ούτε η 300 της Βουλής. Είναι η πολιτική που θα ασκηθεί αύριο. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό, αυτό θέλω να ακούσω από σένα τώρα και θα σου δώσω το βήμα να πεις ό,τι θέλεις πάνω στο θέμα αυτό που θα δώσεις τα στοιχεία στους ανθρώπους για να μπορέσουν να καταλάβουν τι πρέπει να ψηφίσουν αυτή τη φορά που είναι η πιο κρίσιμη εκλογή για όλη τους τη ζωή, για όλη τη ζωή των παιδιών τους. Έχεις και θαυμαστές βλέπω, σε καλούν και στο τηλέφωνο, τηλέφωνο. Αλλά μετά την συνέντευξη. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στο κουστούμι και στο γραβάτα. Σ' αφήνω εδώ, να πεις ό,τι θέλεις. Το κουστούμι και η γραβάτα κρύβουν ατέλειες της ψυχής και του κορμιού μας. Έτσι. Δηλαδή αν ο άνθρωπος ήταν τέλειος από τη φύση του, όμορφος όπως τα γάλματά μας τα αρχαία, δεν θα ήταν ανάγκη να φοράμε κουστούμια. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, το γνωρίζεις καλά. Από ανιδιοτέλεια κατεβαίνω με την Δημοκρατική Αριστερά. Δεν ζητάω, δεν παρακαλάω, δεν χαϊδεύω. Δεν θέλω τη Δημοκρατική Αριστερά, η Δημοκρατική Αριστερά να ψηφιστεί από πολίτες και όχι από πελάτες. Εμείς δεν έχουμε πελάτες. Δεν έχουμε να τάξουμε, δεν έχουμε να προσφέρουμε, δεν έχουμε να... εμείς αγωνιζόμαστε για μια πολιτική. Το ψηφοδέλτιό μας είναι καθαρά αριστερό ψηφοδέλτιο, χωρίς... δεν έχουμε καμία σχέση με ίντρικες, με συντεχνίες, με υπόγειες διαδρομές. Είμαστε πεντακάθαροι και είμαστε στη διάθεση του κόσμου να το δει και να το... στην πρόσφατη πρόταση που σας έκανε και ο Καλετσάτος, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν δέχεστε τη συνεργασία του εδώ στις μονοεδρικές? Δεν είπαμε ότι δεν δεχόμαστε. Δεν είπαμε ότι δεν δεχόμαστε. Είπαμε ότι ο χρόνος για να γίνει μια τέτοια συνεργασία χρειάζεται πρώτα απ' όλα να προηγηθεί μια απόφαση ότι θέλουμε να την κάνουμε και να εξαντλήσουμε με λεπτομέρειες σε μια αναλυτική συζήτηση να βρούμε κοινούς τόπους. Πού συμφωνάμε, πού δεν συμφωνάμε και από εκεί ξεκινήσουμε. Αυτές είναι φωτοβολίδες. Μια μέρα, πέντε μέρες, δέκα μέρες πριν από το κλείδες. Αυτές είναι φωτοβολίδες. Εμείς δεν δουλεύουμε με φωτοβολίδες. Δουλεύουμε συνετά. Ίσα-ίσα εμάς μας ενδιαφέρει η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά πρέπει όμως να βάλουμε προγραμματικές κατευθύνσεις. Ναι. Δεν προλαβαίνετε δηλαδή. Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά μήπως επειδή είναι κρίσιμη αυτή η κατάσταση, να κάτσετε στο τραπέζι, έστω και επιφανειακά κάποια πράγματα να τα δείτε, μήπως και μπορέσουμε. Ξέρετε κάτι, εάν πάρουμε τις μονοεδρικές, τι μου είπαν οι αριστεροί. Εάν πάρουν τα αριστερά κόμματα τις μονοεδρικές, δεν θα έχουν τον πόνους που έχουν το 50% που παίρνουν. Το πρώτο κόμμα θα πάρει οπωσδήποτε. Το πρώτο κόμμα θα το πάρει. Λοιπόν, αλλά τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα θα πάνε. Μειώνονται. Πάρα πολύ. Δεν μειώνουν τίποτε. Παίρνει το έχουν κόμμα. Κάνει αλλιώς το σύστημα, δηλαδή. Ναι, πάει το παλιό σύστημα. Το καινούριο σύστημα είναι ότι οι ψήφοι μαζεύονται όλες κεντρικά και είναι μετά το αναλογικό το σύστημα. Ναι. Μοιράζεται για το 250. Κατάλαβα. Δηλαδή το κόμμα, κανένα κόμμα δεν χάνει, δεν χάνει ψήφους. Μάλιστα. Ούτε και τα μικρά κόμματα. Ούτε και τα μικρά κόμματα. Εκεί μπορεί να χάσουν στη Β' καταλογή. Το μόνο προτέρημα το έχει η Κέρκυρα, ας πούμε, που έχει τρεις βουλευτές και μπορεί να βγάλει και από τα τρία κόμματα. Βγάζει πάντα η αριστερά. Έχει τη δύναμη της, κρατάει η αριστερά τη δύναμη. Έχετε και συνεργασία στην Κέρκυρα, κάνετε συνεργασία ή απλώς είναι μόνο το κουκουέ? Μόνο το κουκουέ. Δεν δέχεται καμία συνεργασία. Γιατί, κύριε Παπαδάτε, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Ένας άνθρωπος και εσείς αριστερός αγωνιστής. Δεν έχετε διαφορετικές ιδέες από το ΚΚΕ, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι διαφορά έχει, δηλαδή, η αντίληψη δική σας με την αντίληψη του ΚΚΕ, ας πούμε? Υπάρχουν και μεγάλες ιδεολογικές διαφορές, υπάρχουν και διαμετρικά αντίθεσες αυτές προσεγγίσεις. Έχουν μεγάλες διαφορές. Έχετε διαφορές. Μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό και έγινε ο μεγάλος χωρισμός του το 1968, ναι. Μετά μεσολάβησε ο δικός μας με τη ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Η αριστερά είναι ένα ζωντανό κομμάτι που συνέχεια. Μήπως όμως αυτή η διάσπαση που έγινε ήταν και εις όφελος των δύο μεγάλων κομμάτων? Μήπως δηλαδή το επεδίωκαν τα δύο μεγάλα κόμματα να σας βγάλουν στην άκρη και να διασπαστείτε για να μην έχετε δύναμη και φωνή? Για σκεφτείτε το. Εγώ ρωτάω και το ανάποδο. Αν είμαστε όλοι μαζί, μήπως θα είχαμε τη δύναμη που έχει το ΚΚΕ μόνο? Δεν ξέρω. Ρωτάω και το ανάποδο. Και ναι, καταλαβαίνω. Η ερώτηση είναι αναπάντητη. Δηλαδή, αν είμαστε το ΚΚΕ, θα είμαστε 6%, 7, 8, 9. Ναι, ναι. Γιατί ένα κόσμο που θέλει κάτι πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Δεν θα μπορούσε να εκφραστεί. Δεν θα είναι εκεί πέρα, δεν θα ήταν μαζί μας. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Τι να πω τώρα, εντάξει. Τι θα κάνετε αυτές τις λίγες μέρες, αν θέλετε να το. Να μην μας καλούν, πέστε τους εκεί. Τι θα κάνετε αυτές τις μέρες τώρα, τις λίγες μέρες που, τι πρόγραμμα έχετε κάνει για να ακούσει και ο κόσμος, για να ξέρει τι ακριβώς μέχρι τώρα έχουμε επισκεφτεί τη Σάμη και το Λιξούρι. Ναι. Σκοπεύουμε πέρα από τις εμφανίσεις μας στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, για τα οποία σας ευχαριστούμε, πρέπει να πάμε στο μια επίσκεψη στο Ινσάκι, στα χωριά του Λιξουριού, στον Πόρο. Ναι. Και εμάς μας ενδιαφέρει πιο καλά, πιο πολύ μας ενδιαφέρει από όλα η προσέγγιση των ανθρώπων, να κουβεντιάσουμε με τους πολίτες. Κουβεντιάζουν τους πολίτες και βρίσκουμε έδαφος, ανεξάρτητα μας ψηφίσουν ή όχι. Τι σας λένε οι πολίτες, κύριε Παπαδάτε? Κοίταξε να δεις. Περισσότερο δηλαδή, εκτός από το πρόβλημα της κρίσεως, μέχρι το σήμερα, οποίο είναι γνωστό αυτό, το ξέρουμε. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει κάποιον να μας βρήσει, να μας προγγίξει, να μας ακούνε ευχάριστα. Τα δέχονται αυτά που λέμε. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας έχει τα όπλα του, ό,τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά εμείς μέχρι τη στιγμή δεν έχουμε βρει αντιπάθεια, δεν έχουμε βρει, δεν μας έχουν διώξει από πουθενά, δεν μας έχουν προγγίξει. Αυτό που είχε ξεκινήσει με τα γκάλο που σας είχαν τρίτους και μετά από τρίτους σας πήγαν πέμπτους, πώς το βλέπετε? Τα γκάλο είναι. Τι παιχνίδι παίχτηκε εκεί? Δεν τα ξέρω τα παιχνίδια. Αυτά είναι δύσκολο να τα μάθει κανείς τα παιχνίδια. Αν είναι παιχνίδια. Μήπως ήταν προετοιμασία συνεργασία και είδαν ότι δεν. Πολλά παιχνίδια. Υποκύπτει ο κ. Κουβέλης και αναγκαστήκανε μετά να τον χτυπήσουν. Τι ακριβώς είναι? Είναι πολλά τα παιχνίδια από μεγάλα τα συμφέροντα. Εγώ τουλάχιστον με το φτωχό μου μυαλό δεν μπορώ να πω σε αυτές τις εξηγήσεις. Εκείνο και δεν πίστεψα ποτέ μου στα γκάλο. Εγώ περιμένω την Κυριακή το βράδυ. Εδώ σας έχουν πλησιάσει για συνεργασία κόμματα εδώ, εκτός από τον κύριο Γλετσάτο? Όχι, έτσι. Κανένας. Δεν, κοίταξε, πρώτα απ' όλα εμείς. Ο κόσμος σας ρωτάει αν θα κάνετε συνεργασία. Βεβαίως ρωτάει. Ρωτάει και ανησυχεί, ιδίως ο αριστερός κόσμος. Μα γι' αυτό ακριβώς. Επειδή τα ακούει. Το συμμεριζόμαστε απόλυτα, εξηγούμε όπως σας είπα και σας εδώ με τα ίδια λόγια. Εμείς δεν έχουμε προκαταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε, δεν δουλεύουμε ποτέ κατά από το τραπέζι. Ναι, καλά. Είναι αρχή μας. Εμείς ό,τι έχουμε επάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι με τα αριστερά κόμματα να δουλέψετε κάτω από το τραπέζι. Έτσι, μπράβο. Τότε πρέπει να πάμε να αυτοκτονήσουμε όλοι. Να πετάξουμε τα μυαλά μας. Μα Εξηγούμε στον κόσμο της αριστεράς, στους φίλους που έρχονται και στους συνδρόμους, ποια είναι η θέση μας αυτή τη στιγμή. Όπως σου είπα και εγώ, ότι μια συνεργασία δεν είναι ένα ραντεβού το βράδυ και φεύγουμε. Μια συνεργασία απαιτεί χρόνο, απαιτεί προτάσεις, απαιτεί δουλειά. Να κάτσουμε να τα βρούμε, όπως είπα προηγουμένως. Κύριε Παπαδάτε, επειδή είσαστε γιος αγωνιστή, και εγώ είμαι γιος αγωνιστή και το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω. Οι πατεράδες μας πιστεύανε ποτέ ότι πολεμήσανε για αυτά τα ιδανικά που ζούμε σήμερα και για αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα? Εσείς πώς το βλέπετε, πώς είστε και πιο μεγάλος και πιο έμπειρος στην πολιτική? Γιατί πραγματικά εγώ τα έχω χάσει κυριολεκτικά στα 30 χρόνια δημοσιογραφίας που κάνω. Δεν πίστευα ποτέ πως η Ελλάδα θα έφτανε σε αυτό το σημείο να έχουμε αυτή ακριβώς την κυριαρχία, την οικονομική κυριαρχία που δεν αντέχει ο κόσμος και ο λαός. Ναι. Γιατί πολεμήσαμε, για ποια δημοκρατία, για ποια ελευθερία? Να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους να ξεπουλάνε τα πάντα? Αυτός ήταν ο αγώνας των πατεράδων μας και που πήρανε παράσημα. Γιατί τα πήρανε τα παράσημα? Να τα βλαστημάνε τώρα και να τρίψουν τα κόκαλά τους? Γιατί? Φυσικά και δεν ήταν αυτός ο αγώνας τους. Φυσικά και μπορώ να πω και λίγο σκληρό, ευτυχώς και φύγανε νωρίς. Ναι, αλλά... Φύγανε λεβέντικα, φύγανε λεβέντες. Γιατί και τα σκάγανε άμα τα βλέπανε. Εκείνη η αριστερά, η τότε δεν έχει καμία σχέση. Να πω βαλιά κουβέντα, λέω, με τη σημερινή αριστερά. Εκείνοι και οι ανιδιωτικοί άνθρωποι που τα παρατάγανε και πήγαν στο βουνό και σκοτωνότανε. Έχω εδώ κάμω μια και μου δώσει την. Πέστε μου, πέστε μου. Κάμε την ερώτηση για αυτό το. Έχω μια εφημερίδα εδώ, κεφαλονίτικη, του 1946. Η ελεύθερη κεφαλονιά του ΕΑΜ τότε. Και τι έγραφε? Γράφει διάφορα, εκείνο που ενδιαφέρει για εμάς την οικογένειά μου, λέει ότι ο συναγωνιστής Βαγγέλης Τζανάτος το 1946, να σου πω και ο ποιος μήνας είναι, και 10 Γενάρη του 1946, ο συναγωνιστής Βαγγέλης Τζανάτος, ξέρεις ποιος είναι ο Βαγγέλης ο Μακαρίτης, συναδελφός του Στέλιου, βάφτισε εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΑΜ το παιδί του συναγωνιστή Γεράσιμου Παπαδόπουλου στα Κουρουκλάτα και του έδωσε το όνομα Λαοκράτης. Ευχόμαστε να ζήσει. Λοιπόν, μιλάμε για άλλους ανθρώπους, για άλλα ιδανικά, για άλλη προσφορά. Εμείς έχουμε επηρεαστεί λίγο πολύ και από το σύστημα το. Πού θα καταλήξουμε? Τι βλέπετε μπροστά? Οι εμπειρία σας τι δείχνει? Οι κοινωνίες κάποια στιγμή εκρήγνεται. Κάποια στιγμή πιστεύω πως θα γίνει το μπουμ, αν και εφόσον. Δεν θα αντέξει ο κόσμος. Δεν θα αντέξει. Εάν και εφόσον. Δεν τα προβλέπουν όλα. Τα έχουν δει όλα. Και γιατί η κρίση που περνάμε τώρα, Σάκη μου, δεν είναι καθαρά οικονομική, είναι πολιτική, κοινωνική. Όλα τα έχει. Αυτά τα έχουν φροντίσει. Όλα τα έχουν φροντίσει αυτοί που έχουν καταφέρει να κυβερνάνε τον κόσμο. Μας κάμανε, όπως γνωρίζεις καλά, πολέμους, εφηλίους, δικτατορίες. Είδαμε λοιπόν ότι δεν τα καταφέρουν. Και βρήκαν τούτο τώρα το οικονομικό. Θυμάσαι που μας δίνανε λεφτά, ανεξέλεκτα. Πάρτε, γκρεμίστε και αυτοί οι κυβερνήσεις. Το βόλαδο στα όλα. Οι κυβερνήσεις δικές τους και το βόλαδο στα όλα. 500 εκατομμύρια δωράκια στον εαυτό του και ούτω καθεξής. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως συνεχίζουμε. Ναι. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με καλεσμένο για όσους άνοιξαν το δέχτη τους αυτή τη στιγμή, τον κύριο Παπαδάτο Κώστα. Είναι από τη Δημοκρατική Αριστερά υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης και συζητάμε για τα θέματα των εκλογών. Κλείνοντας το δεύτερο ημίωρο, κύριε Παπαδάτε, θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για το κόμμα σας, το πρόγραμμά του και τι ακριβώς θέλετε να περάσετε στην κοινωνία που σας ακούει για να σας ψηφίσει και εσάς και το κόμμα σας. Ναι, το κόμμα μας, η Δημοκρατική Αριστερά, είναι ένα νέο κόμμα. Φιλοδοξεί να φέρει κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο στην πολιτική σκηνή του τόπου. Θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία, αφού βέβαια μας δώσει τη δύναμη ο λαός, έτσι, να μας και θέλουμε να λοιπόν να φτιάξουμε ένα δυνατό κόμμα που μπορεί να παρεμβαίνει είτε σαν αντιπολίτευση είτε σαν συμπολίτευση, συνεργασίες πάνω σε βάση προγραμματική, με αξιόπιστα και πρόσωπα. Θέλουμε να γίνει, να μην γίνει, προσπαθούμε να μην γίνουμε άλοθη των συντηρητικών δυνάμεων που φτάσανε τη χώρα μέχρι τώρα, να αλλάξει το πολιτικό τοπίο με δυναμική παρουσία των δημοκρατικών και αριστερών δυνάμεων, να αλλάξουν οι σχετισμοί, να αλλάξει πορεία στη χώρα, να αλλάξει πορεία η χώρα. Και όλα αυτά είπαμε ότι για μια Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, με την οικονομία ζωντανή και την κοινωνία όρθια. Αυτά βέβαια προϋποθέτουν την σύμφωνη γνώμη των πολιτών, δηλαδή να ενισχυθεί η δημοκρατική αριστερά. Πρόγραμμα έχουμε κατανοητό, να αναλύσουμε το πρόγραμμα τώρα, δεν έχουμε και την ώρα και τον χρόνο, απαντήσει σε όλα τα ζητήματα. Έχουμε 20 λεπτά, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε. Έχω 20 λεπτά ακόμα. Επιμέρους ερωτήσεις, ευχαρίστω να σας απαντήσω. Ναι, ναι. Ή αν θέλετε στο πρόγραμμα να αναλύσετε κάποια επιμέρους θέματα, μπορείτε να μας τα διαβάσετε. Γιατί δεν τα έχει ακούσει και ο κόσμος στα προγράμματα από τον κόσμο. Λοιπόν, από τα κόμματα. Κάποια σημαντικά που τα βλέπετε ότι είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα κόμματα που όλοι τάζουν και στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εμείς θα προσπαθήσουμε, αν ο λαός μας δώσει δύναμη, να τροποποιήσουμε ορισμένους όρους της σύμβασης. Να μην λέμε ψέματα στους πολίτες. Όποια κυβέρνηση και αν έρθει, θα βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί έχουν υπογραφεί τα πάντα, έχουν πέσει υπογραφές για τα πάντα και τα πάντα ορίζονται από το απέξω σε συμφωνία με εκείνους που τα φτιάξαν τα μνημόνια. Ναι. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε εκείνα τα ήδη υπογεγραμμένα να δουλέψουμε και θα επιμείνουμε να γίνει μια άρση της μείωσης των μισθών, των συντάξεων και των επιδομάτων ενεργείας. Θα θέλουμε να γίνει μια αλλαγή της πρόβλεψης για τη δέσμευση των εξόδων. Θέλουμε να γίνει μια αναθεώρηση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή να γίνει μια επανένταξη, αναξιολόγηση και ένταξη σε ένα σχέδιο συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον των στρατηγικών τομέων. Δηλαδή να μην τα πουλήσουμε όλα στους ιδιώτες, κάτι και να μείνει, δηλαδή κάτι θα ΔΕΗ, κάτι θα ΝΟΤΕ, κάτι αυτά να μείνουν στο δημόσιο. Θέλουμε να γίνει μια ανατροπή του πολιτικού συστήματος στο κατεστημένο που υπάρχει. Θέλουμε να αναπτυχθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουμε την προστασία του περιβάλλοντος, θέλουμε να εγκαθιδρυθεί ένα κοινωνικό κράτος. Θέλουμε για την νεολαία μας πρόσβαση στη γνώση και στη επένδυση στο μέλλον. Θέλουμε μια ποιότητα ζωής για τους πολίτες καθημερινά και παντού. Και θέλουμε και την Ευρώπη, την Ελλάδα, ευρωπαϊκή χώρα. Αυτά έτσι περιγράφηκε εντάχει να πούμε. Πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι. Μετά τις εκλογές έχουμε 10 φόρους. Οι οποίοι 10 φόροι αυτοί είναι συν τα υπόλοιπα τα 11,5 δισεκατομμύρια που πρέπει να μας εισπράξουν. Δεν θα αντιδράσετε. Όπως είπα προηγουμένως. Δεν το λένε, αλλά έχουμε να αναπληρώσουμε τα έντερά μας. Πού θα τα βρούμε αυτά. Έχουμε και κοίταξε αυτά. Πώς τα ανέχονται αυτά, δηλαδή, και τα αφήνουν έτσι και δεν τα φωνάζουν πριν τις εκλογές. Δεν ακούγεται. Κοίταξε να σου πω. Τα έχουν περάσει όλα τόσο ωραία που δεν περνάει τίποτα. Κοίταξε να δεις. Είσαι στο το κύκλο και τα ξέρεις όλα, τα βλέπεις και τα διαβάζεις. Η πολιτική που ασκείται είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή που λες τώρα. Και θέλω να πω ότι να μάθεις που τη φωνή της Δημοκρατικής Αριστεράς διάβαζα, είδα σήμερα το πρωί που ξύπνησα από το σπίτι μου. και άνοιξα την τηλεόραση. Βενιζέλο και Σαμαρά. Έρχομαι εδώ και βλέπω τα τοπικά. Δεν βλέπω πουθενά δημοκρατική αριστερά μέσα. Δεν βλέπω. Από πού να μάθεις. Εντάξει, εμείς έχουμε την ατυχία να μην έχουμε και την προβολή των μέσων ενημέρωσης. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Δεν χρηματοδοτούμαστε από την κυβέρνηση, δεν έχουμε και τόσα λεφτά που χρειάζονται για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ένα λόγος είναι αυτός. Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα, το λουστρασιόν χαρτί και το κουστούμι με τη γραβάτα. Ακριβώς αυτό έτσι. Αυτό μετράει. Περνάει. Αυτό τα λέει και ο λαός σε μια παροιμία του που λέει τα ρούχα μου έχουν τιμή και εγώ τιμή δεν έχω. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όμως δυστυχώς αυτά επηρεάζουν τον λαό. Εντάξει, αυτά τον οδηγούν στην καταστροφή του. Αυτά τον οδηγούν σε ατραπούς οι οποίες πραγματικά τα παιδιά τους μετά θα βλαστημάνε και δεν θα ξέρουν πού βρίσκονται. Και δεν ξέρω το αύριο ποιο θα είναι. Η πολιτική τους είναι να έχουν. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία και πρέπει να το δώσετε όλοι εσείς οι υποψήφοι το μήνυμα ότι δεν έχουν άλλη ευκαιρία για αυτό ακριβώς το μέλλον των παιδιών μας. Τελειώσαμε. Πάει. Το μήνυμα εμείς το δίνουμε. Τώρα μέχρι που φτάνει. Το ξέρετε ότι κλείνει η μπορονευτική σχολή, κύριε Παπαδάτη. Το ξέρω. Λέμε εδώ και 1,5 χρόνο. Το φωνάζω, το έχω γράψει. Βλέπετε να ευαισθητοποιείται κανείς από αυτούς τους κυρίως υποψήφιους βουλευτές να το βγάλουν μπροστά και σαν κύριο θέμα. Κανείς δεν το λέει γιατί έχει πολιτικό κόστος. Έτσι. Και δεν φωνάζει κανένας τους. Ναι, λοιπόν. Τι θα κάνουμε, έτσι θα τα αφήνουμε. Θα κλείσουμε τη σχολή, θα κλείσουμε το ΤΕΙ, θα κλείσουμε το ένα, θα κλείσουμε το άλλο. Τι θα μείνει σε αυτόν τον τόπο επιτέλους. Δεν θυμάμαι αν για τη σχολή έχουμε κάνει, για τα ΤΕΙ έχουμε κάνει επερώτηση. Τι αγώνες έχουν γίνει, τι επερωτήσεις έχετε κάνει. Ναι. Το αποτέλεσμα. Τώρα, και είχε λέει η κυρία Διαμαντοπούλου χθες επίθεση από 200 άτομα. Μόνο 200 άτομα. Δεν βλέπει ότι δεν έχουν τα παιδιά βιβλία. Δεν βλέπει ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να τα μορφώσουν. Να τα οδηγήσουν σε άλλες ατραπούς. Θέλουν. Δηλαδή πού θα φτάσουμε. Η πολιτική τους. Να ακούμε τον Γεωργάκη να λέει για τη γλάστρα στη βεράντα μας. Και δεν ντρέπονται. Οι πολιτικοί που ασκούνε αποβλέπεις αυτό. Να υπάρχει λαός φοβισμένος και ακατατόπιστος αστοιχείωτος. Εκεί βρίσκουν έδαφος και πουλάνε ελπίδες, χρησιμοποιούν του ρουφέτη για να εχμαλωτίζουν, να φτιάξουν πελάτες. Δεν σου απάντησα όμως για το και είναι ένα σοβαρό θέμα και να μου πεις για τη φορολογία και ειδικά τη φορολογία που γίνεται στην οικοδομή, στην ιδιοκτησία. Έχουν σταματήσει τα πάντα. Η οικοδομία έχει σταματήσει, αλλά και στην ιδιοκτησία, εκεί που μένουμε. Ναι. Καινούργια. Θα έχουμε φορολογία μεγάλη γιατί. Φορολογία κατοίκησης. Ακριβώς, θα πληρώνουμε νίκη. Και όχι μόνο αυτό, θα πάμε και πιο πέρα, γιατί στατιστικά λέει στην Ευρώπη, είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιοκτησία. Γύρω στα 80% του πληθυσμού έχει δικό του σπίτι που δεν το έχουν οι Ευρωπαίοι. Και θέλουν να μας φέρουν στα ίδια ποσοστά που έχουν οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, εφαρμόσουν πολιτική φορολογία δυνατή για να τα πάρει η εφορία ή οι τράπεζες στα σπίτια και να φτάσουμε στο ποσοστό που έχει η Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά είναι πολιτικές μακροχρόνιες και προγραμματισμένες. Για να φτιάξουν όπως είπα προηγουμένως λαούς φοβισμένους και αστοιχείωτος, αγράμματος, χωρίς παιδεία. Και θα τα ανοιχτούμε αυτά, κύριε Παπαδάκη. Τι να σου πω, κοίταξε να δεις, μέχρι σήμερα τα έχουμε δεχτεί, Σάκη μου. Μέχρι σήμερα τα έχουμε δεχτεί. Όταν θυμάσαι πολύ καλά και με τις δύο κυβερνήσεις, από τα δύο κόμματα που κυβερνήσανε, τα σκάνδαλά τους από την Τράπεζα Κρήτης μέχρι το Βατοπέδιο, μέχρι τα υποβρύχια. Και όλοι αθώοι. Και τα ανεχόμαστε και τα τους ξαναδείχνουμε. Όλοι αθώοι. Και άλλοι αθώοι, αλλά και εμείς τους αθωνάμε με την ψήφο μας. Και στον κύριο Τσοχατσόπουλο, χαμογελαστό. Έτσι. Γιατί να μην χαμογελάει. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί να μην χαμογελάει. Τόσα δισεκατομμύρια έχει. Ακριβώς το παιδί. Φτάνει να κάνει τους γάμους του στη Γαλλία. Φτάνει να πληρώσει, να εξαργυρώσει όλους και να είναι σε λίγο καιρό για έξω. Α, καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Με ένα καλό δικηγόρο, όλα λύνονται. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έτσι είναι η δομή της κοινωνίας που θέλουν. Αυτή την κοινωνία θέλουν. Την αντιπαλεύουμε και. Κλείστο, να ησυχάσεις, γιατί δεν μπορείτε να σας αφήσουν σε ησυχία. Είδες Είσαι πρεζίτος βουλευτής. Βουλευτής ακόμα. Σκονός ο πάντος. Υποψήφιος, υποψήφιος. Υποψήφιος, ναι. Μακάρι να έμεινες, μακάρι. Λοιπόν, να υπήρχε μια φωνή εντελώς διαφορετική. Σε ευχαριστώ. Έτσι, αυτούς τους λαούς θέλουν. Τώρα εμείς αγωνιζόμαστε, το ξέρεις, χρόνια και χρόνια και χρόνια και μακάρι να φτάσουμε κάποια ώρα να μας καταλάβει ο κόσμος και να μας βοηθήσει. Πριν κλείσουμε, κύριε Παπαδάτε, επειδή ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ απασχολημένος και σας καθυστερώ κιόλας, δώστε δύο μηνύματα στον κόσμο που σας ακούει για τις εκλογές που θα έρθουν και για να σας ψηφίσουν κιόλας. Πέστε τους δύο κουβέντες. Εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω να δώσουν δύναμη στη Δημοκρατική Αριστερά για να μπορεί να παρεμβαίνει στις μετεκλογικές εξελίξεις. Και τους υπόσχομαι ότι, ότι η Δημοκρατική Αριστερά θα αξιοποιήσει τη δύναμη που θα της δώσει ο λαός για παρέμβαση στις μετεκλογικές διαδικασίες, είτε από θέσεις προγραμματικής αντιπολίτευσης, είτε από θέσεις συμμετοχής σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Τους υποσχόμεθα ότι δεν θα πουλήσουμε την ψήφο που μας δώσουν, δεν θα την πουλήσουμε, δεν θα δώσουμε άλλοθη αριστερό σε συντηρητικές δυνάμεις, αντίθετα θα γίνουμε κινητήρια δύναμη συνεργασιών που θα ανταποκρίνονται στη βαθιά ανάγκη για μεγάλες αλλαγές και θα ικανοποιούν την απέτηση των Ελλήνων για μια νέα αρχή. Λοιπόν, ζητάμε λοιπόν πάλι την ψήφο των πολιτών για να αλλάξουν οι συσχετισμοί, έτσι τώρα τηλεγραφικά, για να αλλάξει πορεία η χώρα μας. Η αριστερά, η Δημοκρατική Αριστερά είναι κόμμα μαχόμενο, υπεύθυνο και κυβερνών της κυβερνώσης αριστεράς. Θέλουμε λοιπόν την ψήφο, άλλη μια φορά το ζητάμε την ψήφο, για μια Ελλάδα στην Ευρώπη, για την οικονομία ζωντανή και την κοινωνία όρθια. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ όσους μας ακούσανε, μας ανεχτήκανε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζω ότι σε 7 του μήνα να έχουν λυθεί τα προβλήματα του λαού με μια δυνατή δημοκρατική συμμαχία από όλων των κομμάτων, μήπως και μπορέσουμε και δούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε μέχρι σήμερα. Είναι στο χέρι των πολιτών να βοηθήσουν να αλλάξει πορεία η χώρα, να φύγει από αυτή την κατάρτια που είναι σήμερα. Είναι στο χέρι των πολιτών. Ας το σκεφτούν σοβαρά και ας αποφασίσουν με τη λογική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και στο έργο σας και καλά αποτελέσματα να έχετε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.